Şehzadebaşı Camii Şerifine sığmayacağız. Sığmıyoruz. Bir araştırma yaptık. Yakınımızda bulunan Süleymaniye Camii Şerifi üzerinde düşündük. O mümkün olmadı. Zira orada ses yayın cihazı çalışmıyor. Mimar Sinan rahmetli öyle bir şekilde, öyle bir kubbe yapmış ki ses makinesi orada çalışmıyor. Fırtınalar gibi, rüzgar esmiş gibi hiçbir netice alınmıyor. Makine orada çalışmıyor. Mümkün değil. Teknik bakımdan. Böyle olunca bizim orada bütün bir camiye sesimizi yetiştirebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Süleymaniye hiç mümkün değil. Sultanahmet Camii Şerifi var, buradan daha büyük. Orada tamirat olduğunu ve içeride iskele bulunduğunu öğrendik. Orası da şu şekliyle bu hizmete müsait görünüyor. Daha başka yakınımızda bir Fatih Camii Şerifi var. Onun da fazla büyük olmadığını söyleniyor. Ancak bir tek fark var. Onun mahfili var. Böyle üç kısmı tamamen üst mahfil halinde. Belki Müslüman hanımları oraya yerleştirebilirsek geriye kalan kısmada erkekler, Müslüman erkeklerimiz sığabilir diye düşünüyoruz ama henüz ciddi bir araştırma yapmadık. Sadece elimizde bir Fatih Camii bulunuyor. Onun da üzerinde şöyle gerçek bir araştırma yapıp da faydalı olacağını anladığımız zaman bir çare bulacağız. Bu arada kadınlara ayrı bir ders yapalım, erkeklere ayrı bir ders yapalım diyenler olduysa da bu fikrin üzerine de durduk, netice vermedi. Zira uzaklardan, yakınlardan ailece, arabasıyla ailece ders dinlemeye geliyorlar. Bu da pazar günü mümkün oluyor. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı olduğu zaman ayrıca bir de aile hanımlarını kim getirecek, nasıl gelecekler? Şu anda mesela Adana'dan, Ceyhan'dan, İzmit'ten, Gebze'den, Bursa'dan arabalarla ailece vaaz dinlemeye gelenler var buraya. Onları nasıl toplayacağız, nasıl yapacağız? Haftada iki sefer gelmek imkanları olmayacağına göre bu şekilde tutarsız oldu, verimsiz oldu. En kestirme yoldan geniş bir camide mümkün olan ölçüde halkamızı yürütmeye çalışacağız. Ama kalabalık olduğu zaman içerisi, bana bir hayli müracaat edenler oluyor. Hocam diyorlar, tam gazinodan, at buyurun meyhaneden, kenardan, köşeden bir sürü genç arkadaş toplayıp getiriyoruz. Zor bela, kıyıdan kıyıdan getiriyoruz. Caminin kapısına geldiğimiz zaman içeride yer bulamayınca zaten bahaneye bakan bu gençler hızla kaçıp gidiyorlar diyorlar. Asıl bunlar lazım bize. Esas böyle günahlı, isyanlı, camilerden, cemaatlerden nasibini alamamış, zevke, keyfe, şehvete, şeytana uymuş, gençlerimizin buralarda bulunup da derslere katılmasını arzu ediyoruz ama işte yer olamayınca onlara rahat bir yer, temiz bir teneffüs sağlayamayınca istenen netice elde edilemiyor ve derslerimiz arzu edilen topluluğu ihata edemiyor. Ama inşallah hele şimdilik bir derece idare edeceğiz. Bunun daha geniş bir çaresini de biiznillahü teala bulacağız. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Gayret-i diniyenizi eksiltmesin inşallah. Evet, şimdi bu kısa açıklamadan sonra birkaç hususu da rica edeceğim. Dışarıya çıkarken orta kapı biliyorsunuz tamamen Müslüman hanımlara ayırmış olduk. Orta kapıdan çıktıktan sonra şadırvan kısmında Müslüman erkekler, erkek kardeşlerimiz bütün güçleriyle rica ediyorum bulunmasınlar. Bulunmasınlar. Bu karışıklık sebebiyle o kadar böyle sıkılan, üzülen kardeşlerimiz var ki yine bize müracaat ediyorlar. Eğer diyorlar hocam bu karışmalar böyle yollarda, kenarlarda çıkarken, girerken bu izdiham olmasa derse katılan hanım cemaatin, Müslüman hanımların sayısı 10 misli daha artacak diyorlar.

kaza ve belalardan, fitnelerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanların hazırladıkları kafir tuzaklardan yurdumuzu ve alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi.